that away within. The story of my life begins. They're telling it again. I'll have to leave. I can't bear it anymore. There must be a place. En dat was de titel Here Comes That Song Again van Roy Orbison uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 17 december. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, nieuwe drankjes gemaakt met zeewier. Campagne Ik Was Hier over nalatenschap kunst en cultuur in Rotterdam. En Rotterdam Philharmonisch Orkest met project Hart in Hart. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Come true. If there was a man. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. It's lonely out tonight, and the feeling just got right for a brand new love song. Somebody done somebody wrong song. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. So play, play for me a sad melody, so sad that it makes everybody cry. A real hurting song about a love that's gone wrong, 'cause I don't wanna cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Melody so sad that it makes everybody cry. A real hurting song about a love that's gone wrong, 'cause I don't wanna cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home. Al dus BJ Thomas en Another Somebody Done Somebody Wrong Song. En daarvoor The Pretenders uit de James Bond film The Living Daylights. If There Was a Man. Ons eerste onderwerp vanavond. Een mix van bruiswater en alcohol met zeewiersmaak. Dat is het verhaal achter een nieuw drankje. Met dank aan de Seaweed Company uit Schiedam. Herman de Bruin. Er is een serie nieuwe drankjes onder de naam Spiked. En dat is een bijzonder drankje, want het heeft te maken met zeewier. Nou, hoe dat allemaal zit, ik ga het vragen aan Joost Wouters. Hij is in de studio. Welkom, Joost. Ja, welkom. Leuk hier zijn. Ben je iemand die met zeewier allerlei dingen doet, die thuis ook kookt met zeewier? Ja. Dat is gezond? Het is super gezond, ja. Ja. En kan je dat dan oogsten of moet je dat kopen? Is dat, Ja, op dit moment is het, moet je dat kopen. Tenzij je dicht bij de kust woont, dan kun je het geluk hebben dat je wel eens van een rots kunt afschrapen. Ja, ja. Maar voor de rest moet je dat nu nog in de winkel kopen. Het is nog niet veel beschikbaar en dat is een van de redenen die wij proberen aan te pakken. Ja, want je hebt daar een bedrijf van. Ja, inmiddels. En je hebt daar met een drankgigant uit Lieshout, om maar even zo te noemen, ja, heb je een samenwerking aangegaan. En dat heeft dan weer ook met die zeewier te maken. Dat klopt, ja. Ja, ja. Het is, we doen heel veel dingen met zeewier. We maken daar voedingssupplementen van en voor veevoeder en materialen. En een van de samenwerkingen nu is inderdaad met deze familie uit Lieshout, die, ja, die het idee had om een drankje op de markt te zetten met de zeewiersmaak. En daarmee een hele originele invalshoek heeft gekozen. Maar het is dus een drankje wat ontwikkeld wordt door die brouwerij? Ja. En is dat het enige wat je doet met zeewier? Want je bent veel meer van plan natuurlijk. Nee, dit is een klein onderdeel van wat we aan het doen zijn. Dus het belangrijkste wat we willen doen is producten maken, zodat mensen en ook dieren gebruik kunnen maken van de goede dingen van zeewier. En dan praten we met name over verbetering van het immuunsysteem van mensen en van dieren. En dat heeft een hoop voordelen. En dat zeewier zorgt daarvoor? Er zitten ingrediënten in zeewier die daarvoor zorgen. Correct, ja. Dat is nog niet zo bekend. Nee, helemaal niet. En daarom zijn wij er ook echt aan het pionieren. Ja, want je hebt zeewierboerderijen al. Dat klopt, ja. Daar hebben we gebouwen nu staan, maar dat is niet het geval, hè? Nee. De zeewierboerderij, ja, dat heet dan een analogie van wat er op land gebeurt. Hebben wij een aantal boerderijen in Ierland. We hebben 3 boerderijen in Ierland. We hebben een boerderij in Marokko, eentje in India. En nu eentje in Nederland sinds vorige week. Oh, en waar staat dat? Zit dat dan onder water dus? Het is allemaal onder water, dus je ziet er niet veel van. Je ziet wat boeien drijven en daar liggen lijnen en netten tussen. Maar de rest bevindt zich onder water. Ja, en dat wordt daar geoogst, gezaaid, geteeld? Ja, dat wordt eerst ingezaaid en dan groeit dat een aantal maanden. En dan in het voorjaar wordt dat geoogst. Ja, en waar haal je dan het zaad vandaan? Dat komt weer van vruchtbare planten die we dus eerst gevonden hebben, waarvan we de sporen hebben opgekweekt. Oké, dus en dat gebeurt op het land? Dat gebeurt op het land, ja. Bijna alles gebeurt op het land, behalve het groeien zelf. En is dat booming, zeewier? Ja, dat gaat het wel worden, ja. Van heel veel kanten wordt gezien dat zeewier eigenlijk een heel belangrijk nieuw ingrediënt is. Het is natuurlijk niet nieuw, het is de oudste plant op deze planeet. Mm-hmm. Maar we kennen het niet. En we kennen met name niet de toepassingen daarvan. Dus dat is in ontwikkeling. Ja, en de toepassing is nu in een drankje, maar in veel meer dingen dus. Precies. Dat gaat gebeuren. Heb je nog een voorbeeld van waar we maken zit? Bijvoorbeeld, vanochtend hebben we een nieuw product gemaakt voor paarden. En dat zorgt ervoor dat dus een blend van verschillende zeewiersoorten. En dat zorgt ervoor dat paarden minder last krijgen van maagzweren, wat rustiger worden, minder gestrest zijn. En zo hebben we dat voor koeien, voor varkentjes en ook voor mensen hebben we producten die dat... Dus het die blijkt gezond te zijn dus. Het is heel gezond, ja. Ja. De Seaweed Company, je gaat er nog steeds mee verder, want het staat toch aan het begin van de ontwikkeling, begrijp ik. Ja, we zijn 2,5 jaar geleden begonnen met 3 oprichters. En op dit moment hebben we zo'n 20 mensen over de hele wereld verspreid die bezig zijn met het kweken van zeewier en het producten maken. Dus het wordt steeds groter en groter. Dat wordt groter, ja. Zeker. We willen net zo groeien als het zeewier zelf groeit, ja. Ja, en dat gebeurt op meerdere plekken, zelfs in Ierland, begreep ik. Ja. Want daar is die zee daar dan beter? Nou, het belangrijkste water is dat je, als je heel snel even over zee wil vertellen, er zijn 3 soorten zeewier. Hè? Er zijn heel veel soorten, 17.000 soorten zeewier, maar 3 soorten, bruine, groene en rode. Okay. En die groeien op verschillende plekken in de wereld. Dus in Ierland groeien we de bruine soorten, in Marokko de groene soorten en in India bijvoorbeeld de rode soorten. Je hebt je er wel helemaal in verdiept, hè? Je hebt je helemaal in verdiept. Ik dat moet ook hier, wel. Ik ben expert op dit moment. Ja. Hoef je niet over na te denken. Als mensen daar zich ook in willen verdiepen, waar kunnen ze het beste terecht om wat informatie op te doen? Nou, ze kunnen bijvoorbeeld op onze website kijken, theseaweedcompany.com. Maar als je het woordje zeewier of seaweed googelt, dan kom je een hoop tegen. Ja. Mooi initiatief om dat te doen en steeds groter en groter worden. Namens de Seaweed Company sprak ik met Joost Wouters. En we zijn nog niet uitgesproken, maar hij gaat gewoon verder met het kweken van zeewier en voor allerlei zaken die nodig zijn en die ons gezond houden. Dankjewel voor het gesprek. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant.

Kirsty MacColl en Designer Life. En daarvoor Jean Ferrat en La Paix sur Terre. Zometeen de campagne Ik was hier, maar eerst Simply Red. For Your Babies van Simply Red. Ons volgende onderwerp. De campagne Ik Was Hier is een initiatief van ruim 50 Rotterdamse culturele instellingen om ons bewust te maken van de mogelijkheid om middels een nalatenschap kunst en cultuur in Rotterdam te ondersteunen. Herman de Bruin. We gaan praten over een unieke samenwerking in Rotterdam, over nalaten aan kunst en cultuur. Daarvoor is in de studio Anne Schaukema aangeschoven. Anne, welkom. Dank. Je bent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ja, dat klopt. Maar het verhaal gaat over meer culturele instellingen. Dat klopt zeker. Want jullie hebben een initiatief genomen om het nalaten, dus als mensen het in het testament willen zetten, om die 7 culturele organisaties een beetje naar voren te halen. Nou, sterker nog. Het verhaal is eigenlijk nog uitgebreider. Wij zijn met 7 grote culturele instellingen uit Rotterdam. Hebben wij geconstateerd eigenlijk dat nalaten aan cultuur nog helemaal niet zo heel gebruikelijk is in Nederland. Nee. En daar wilden wij heel graag iets aan veranderen voor de hele culturele sector in Rotterdam. Dus wij hebben eigenlijk als 7 instellingen daartoe het initiatief genomen om uiteindelijk voor alle culturele instellingen in Rotterdam van toegevoegde waarde te kunnen zijn. En dat zou betekenen dat mensen die in hun testament laten weten dat ze een goed doel zoeken, dat ze jullie goede doel daarvoor kunnen gebruiken? Nou, eigenlijk nog niet eens echt. Het is onze bedoeling om meer bewustwording te creëren voor de mogelijkheden voor nalaten aan cultuur en ook voor het belang daarvan. En uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen zelf, dat ze hierdoor geïnspireerd worden om na te denken over de mogelijkheden en zelf kiezen bij welke instelling hun nalatenschap het beste op zijn plek is. Ja. Zodat ze de culturele instelling in kwestie uiteindelijk opnemen in hun testament en niet de stichting die wij hebben opgezet. Om dit initiatief te kunnen vormgeven. Nee, want dan kunnen mensen zelf kiezen voor een eigen culturele instelling goed vinden of waar ze ooit bij gehoord hebben. Precies. Of wat dan ook. Ja. Ja, ja. Nou zijn er heel veel goede doelen in Nederland. Dat die klopt. Zorgen toch ook al voor culturele instellingen. Als je de Postcode Loterij, die geven toch ook geld aan cultuur? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende potjes, subsidies, noem het allemaal maar op, waar je als culturele instelling gebruik van kan maken. Maar goed, de ambitie is natuurlijk altijd hoger dan je middelen. Dus dat betekent dat je op heel veel verschillende fronten eigenlijk tegelijkertijd opereert om als culturele instelling het verschil te kunnen maken voor de stad. Ja. En we merken dat steun, er is al gekort door subsidie van de overheid al tijdens onze vorige crisis. Ja. Het bedrijfsleven heeft dat voor een groot deel wel opgevangen. Maar we merken nu ook dat de trend in het bedrijfsleven is dat cultuur eigenlijk niet in alle gevallen meer even interessant is. En dus dat die steun uit de particuliere wereld veel belangrijker wordt. Mm-hmm. En ook dat particulieren zelf dat heel graag willen doen op die manier. Hoe kunnen mensen dat doen? Want het is altijd nog, mensen stellen het uit. Testament maken, ja, tuurlijk, in het algemeen logisch. Natuurlijk. Ja. Dat is altijd zo. Maar als mensen dat willen doen, geven jullie er hulp bij? Kunnen jullie er iets over adviseren? Ja, tuurlijk. Ja, wij op ons het platform dat we vorige week gelanceerd hebben, bestaat uit 2 delen. En het eerste deel is natuurlijk informatie over alle culturele instellingen. En het tweede deel is eigenlijk een stappenplan dat mensen gewoon kunnen volgen op het moment dat ze zeggen, nou, ik wil iets vastleggen voor de toekomst. Ja. En in het kort gezegd is dat eigenlijk altijd de enige manier om het echt officieel vast te leggen, blijft via de notaris. Ja. Maar goed, er is een heel groot aantal mogelijkheden natuurlijk om een passende notaris te vinden en te zoeken. Ja. Dat kan vaak zelfs ook online. En de notaris die kan dat verder gewoon helemaal regelen. En als je toch een testament laat maken, zeggen jullie, denk dan ook eens aan een culturele instelling. Ja, precies. Overweeg het in ieder geval. Ja. Ja. Ja. Hebben we al de website genoemd waar je terecht moet? Ik weet het niet. Geloof het niet. Maar ik kan nog geen kwaad om het te herhalen. Nee, doe dat maar even, ja. De website waar mensen terecht kunnen is www.ikwashier010.nl. Oké, dat laat de titel ook heel duidelijk de boodschap zien. Precies. Dat is in ieder geval waar. Ikwashier010.nl, dat is de website waar je moet zijn als je wilt nalaten. Een culturele instelling in Rotterdam. 7 culturele instellingen doen er mee? Inmiddels 55. Ik wou net zeggen, zijn er meer? Ja, maar 55. Dat is gegroeid. Ja, 7 hebben het initiatief genomen en het is opengesteld voor alle culturele instellingen onder het kunstenplan van de gemeente Rotterdam. En dat zijn er 90 en daarvan hebben inmiddels 55 zich aangesloten. Dan is er heel veel te kiezen als mensen wat willen nalaten. Zeker. Anne Schaukema, manager van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, maar ook namens al die andere instellingen even gesproken met ons. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. MUZIEK

'cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. No other woman is gone. ...1985 was het jaar voor Whitney Houston en Saving All My Love For You. En daarvoor Pieter Baas en Waarom Zijn Engelen Kieskeurig. Ons derde onderwerp vanavond. Herman de Bruin sprak haar zojuist al even, Anne Sjoukema van het Rotterdam Philharmonisch Orkest... ...maar nu gaat het om het digitale project Hart in Hart... ...waarmee het orkest zijn muziek bij mensen wil brengen die het hard nodig hebben... Deze maand worden de eerste symfonische programma's kosteloos aangeboden via een platform dat speciaal daarvoor wordt ingericht. In de studio heb ik Anne Sjoukema, ze is manager development Rotterdams Philharmonisch Orkest. Dat heeft met muziek te maken, maar je speelt zelf geen muziek. Nee, dat klopt. Ik heb geen talent daarvoor. Dus ik werk op kantoor. En wat doe je dan precies? Wij zijn development is eigenlijk een andere naam voor fondsenwerving en relatiemanagement. Dus wij beheren en onderhouden heel veel externe relaties met bedrijven en particulieren die het orkest een warm hart toedragen. Ja, een orkest in deze tijd, dat lijkt me niet mee te vallen. Nee, ja, iedereen heeft natuurlijk wel de verhalen gehoord en gelezen over de culturele instelling. Mm-hmm. Of alle culturele instellingen. Ja, je bent natuurlijk een culturele instelling, in ons geval, om muziek te kunnen maken voor het publiek. Het liefst live, ja, dat gaat op dit moment niet. Maar we doen er wel alles aan om andere wegen te vinden om wel ons publiek te kunnen bereiken. Ja, en daarom heb je dat project Hart in Hart gelanceerd. Ja, dat klopt. Ja. Nou, we merkten, dat is natuurlijk ook voor niemand nieuws, dat veel mensen gevoelens van eenzaamheid ervaren tijdens deze crisis. En dat in de zomer was natuurlijk best een oké periode, gezien het een en ander. Dus we konden wel naar buiten. Een verruiming van de regels. Precies. Ja. En september, oktober, hing toch wel een nieuwe gedeeltelijke lockdown ons boven het hoofd. En we weten natuurlijk dat muziek, mensen positieve emoties ervaren als ze luisteren naar muziek. Dus gevoelens van eenzaamheid worden minder, mensen zijn gezonder, dat is allemaal onderzocht. Dat is allemaal, is gewoon, dat weten we. Dat heb je nodig om Precies. ook in leven te blijven, ja, zeg maar. En wij dachten van, goh, wat kunnen we nou doen om juist de groep die het hardst wordt geraakt door deze crisis, om die toegang te bieden eigenlijk tot onze muziek. En we hebben daar een aantal partners om ons heen verzameld. En dat heeft geleid tot het project Hart in Hart. Ja, en wat gebeurt er dan precies? Want dan ga je mensen muziek brengen. Ja, dat is eigenlijk wat we doen. Maar goed, dat kan op dit moment natuurlijk niet fysiek. Dus nee. Dat moeten we digitaal doen. Dus wij vragen vertegenwoordigers van zorginstellingen of mantelzorgers die in hun omgeving iemand hebben die geholpen kan zijn bij het luisteren naar onze muziek. En wij zorgen er dan voor dat die muziek weliswaar digitaal, maar toch bij deze persoon of personen terecht kan komen. Maar speel je dan ook verzoeknummers? Nee, zo... Dat nee, niet, nee. Nee, zo ver gaat het niet. Nee, dat begrijp ik. Er zijn dingen die jullie dus al hebben. En ja, dat en die we gaan maken. Ja. En we zorgen ervoor dat die programmering ter beschikking wordt gesteld aan mensen die... En daar kan je uit kiezen dan? Ja, dan kan je of zelf een keuze maken of wij maken die keuze in eerste instantie. Ja, dat is maar net wat er geschikt is. Staat dat op de website dan, die keuze? Of zijn de mogelijkheden daar niet toe? Nee, kijk, mensen melden zich aan of melden iemand anders aan. En wij kijken dan of zo'n persoon toegang heeft tot internet. Een apparaat heeft om een digitaal signaal te kunnen ontvangen, om geluid te kunnen ontvangen. Want zelfs dat zijn natuurlijk dingen die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. En dan kunnen mensen inloggen op een platform. En op dat platform kunnen ze dan zelf... dat wordt telkens vernieuwd met nieuwe muziek. Ja, en kan die keuze gemaakt worden. En als mensen die digitale mogelijkheid niet hebben, houdt het toch op? Dan houdt het niet op, want we hebben een aantal partners om ons heen verzameld om dit project mogelijk te maken. En een van die partners helpt bedrijven normaal gesproken met ICT-oplossingen, maar gaat dat in dit geval ook voor particulieren doen. En mochten mensen dus hebben bij hun aanmelding geven mensen of vertegenwoordigers ook aan of zij voldoende hardware, om het zo maar te zeggen, in huis hebben om een signaal te kunnen ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, dan kijken we samen met onze partner en de persoon die aangemeld is, hoe we dat toch kunnen regelen. Mooi initiatief om dat allemaal zo te doen. Als we willen beginnen, waar moeten mensen dan zijn? Omdat je zei al, de website is er. Ja, dat klopt. Dat is op onze website www.rpho.nl/hartinhart. En RPHO staat voor Rotterdams Philharmonisch Orkest. Want daar hadden we het over. En daar komt ook alle muziek vandaan. Dat klopt. Want als je Smartlap wil horen, dan ben je bij jullie niet bij het goede adres, hè? Nee, ik wou nog zeggen misschien een keer 's avonds in de artiestenfoyer, maar ja, dat is nu ook niet aan de orde. Dus. Nee, dat wordt het niet. Nee hoor, dat doen we niet. Maar het Rotterdam Philharmonisch Orkest heeft prachtige muziek gemaakt, dus dat is goed om daarnaar te luisteren. En als iemand daar een hart onder de riem krijgt, dan is dat mooi meegenomen, toch? Zeker. Dat is zo. Dankjewel, Anne Schaukema, Manager Development Rotterdam Philharmonisch Orkest, over de actie Hart in Hart. Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the wood is on the street, that the fire in your heart is out. And I'm sure you've heard it all before, you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. In all the roads we have to walk winding, in all the lights that lead the way are blinding, there are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. Sitting maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonder. Today was gonna be the day they'll never bring it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. In all the roads we have to walk winding, and all the lights that lead the way of life, there are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna saves me. And after all, you're my wonderwall. You're my wonderwall. You're my Dit is De Late Avond. Nieuwe plaat voor Ilse de Lange, I'll Hold On was dat. En daarvoor Ryan Adams met Wonderwall. En nu we toch zo gezellig samen zijn in De Late Avond, ook nog maar een stukje Dr. Hook dan. Someone new to talk to. Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you?